Rocker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Beko Days w Mediamarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 14 września, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Głuchołazy szykują się na wysoką falę. Woda już wdarła się do miasta. Alarmi pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie pszczyńskim na Śląsku. Korzystne prognozy dla Małopolski. Wisła nie powinna wyjść z koryta. Za godzinę fala kulminacyjna ma przejść przez Głuchołazy na Opolszczyźnie. Rano woda przelała się przez wały i wdarła między innymi na rynek, mówi Trójce burmistrz Paweł Szymkowicz. Jesteśmy przed godziną 6 zalewani przez wodę rzeki Białej, pęk wał. Do tego jeszcze dochodzą boczne dopływy Białej Głuchołazki, także znajdujemy się pod wodą, będziemy jeszcze więcej. Mieszkańcy mogą schronić się w szkołach numer 2 oraz 3. Jeździ też autobus do ewakuacji, o którą apelował na naszej antenie burmistrz Głuchołaz. Burmistrz Kłodzka apeluje o nieprzyjeżdżanie do miasta. Michał Piszko mówił w Trójce o trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się miasto. Woda przerwała jeden z niedokończonych wałów przeciwpowodziowych. Jesteśmy w trakcie w tej chwili potężnej inwestycji w korycie rzeki Nysy Kłodzkiej. Właśnie tej inwestycji, która miała zabezpieczyć bardziej miasto przed dużymi wodami opadowymi. Część tej inwestycji oczywiście się jak najbardziej przydała, ale niestety niektóre części nie były jeszcze dokończone, bo termin to przyszły rok czerwiec. No i niestety w tych częściach, które nie zostały one dokończone, woda przełamała te umocnienia, no i zdarła się na ośrodek sportu i rekreacji, który w tej chwili jest około metra pod wodą. Sytuacja powodziowa w Kotlinie Kłodzkiej jest poważna. Ewakuowano 1600 osób. 66 strażaków z Pomorza Zachodniego będzie wspierać służby walczące z powodzią. Jadą do Jeleniej Góry i Wałbrzycha ze wsparciem 19 pojazdów, mówi szef Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Mirosław Pender. Będą w swoich zasobach posiadały pompy wysokiej wydajności, pompy szlamowe, a także pododdział wsparcia, w którym znajdują się dodatkowo też kłady i mikrobusy po to, aby wesprzeć się na miejscu zdarzenia strażaków, którzy pracują już na Dolnym Śląsku i województwie opolskim. Długi czas potrzebują podmiany czy też wsparcia, bo tak jak słyszymy, ta fala wezbraniowa jest coraz wyższa i opady nie ustają. Coraz trudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim, gdzie dziś będzie padać najsilniej. Alarm przeciwpowodziowy wprowadzono dla gmin Pszczyna oraz Pawłowica, a pogotowie przeciwpowodziowe w Miedźnej i w Goczałkowicach-Zdroju. To ze względu na trudną sytuację po intensywnych opadach, mówi rzeczniczka starostwa w Pszczynie Marcela Grzywacz. Mamy niemal 200 zalanych piwnic, 17 zalanych dróg, 11 zalanych budynków firm, 10 zalanych domów, 59 zalanych terenów posesji, 20 powalonych drzew. Bardzo wysoki jest poziom Pszczynki w Pszczynie. Wynosi 433 cm i niestety ten trend jest rosnący. Stan alarmowy i ciągle rosnący ma też Wisła w Goczałkowicach. Na godzinę 7 było to 587 cm. Lokalne władze apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do strumieni i zbiorników wodnych oraz by stosowali się do komunikatów służb. Ulewny deszcz powoduje utrudnienia na kolei. Odwołano pociągi na trasie Cieszyn, Czechowice-Dziedzice. Zalane są też tory w kierunku Bielska Białej. Rzecznik Kolei Śląskiej Bartłomiej Wnuk mówi, że utrudnień jest więcej. Na szlaku Ustroń-Polana drzewo spadło na sieć trakcyjną. Trwa przerwa w ruchu na tym odcinku, a zarządca infrastruktury kolejowej pracuje nad udrożnieniem szlaku. Po godzinie 7 doszło także do przerwy w ruchu na szlaku Cieszyn-Goleszów. Powodem jest zalany przejazd na 35. kilometrze szlaku. Z powodu ewakuacji ludzi z miejscowości Chałupki trwa przerwa w ruchu na odcinkach Racibórz-Chałupki oraz Wodzisław-Śląski-Chałupki. Tuż przed 9 udało się udrożnić szlak Cieszyn-Goleszów i tam już kursują pociągi. Małopolska jest bezpieczna hydrologicznie. Zbiorniki retencyjne gotowe są do przyjęcia wielkiej wody. To najnowsze informacje przekazane przez władze województwa po porannym posiedzeniu sztabu kryzysowego. Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar mówi, że zapowiedzi pogodowe dla regionu są korzystne. Noc w Krakowie minęła spokojnie. Jeżeli chodzi o całość województwa, tak naprawdę sytuacja jest najtrudniejsza w rejonie powiatu oświęcimskiego. Jawiszowice, Brzeszcze to są te najbardziej zagrożone tereny. Wisła nie powinna wyjść z koryta, kiedy zacznie napływać fala wezbraniowa, zapewniają małopolskie służby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jakiejkolwiek zapłaty. Tę audycję realizuje Bartek Machajewski, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i wysyłam do Was sygnał. Jesteśmy tu każdej niedzieli. Niesiemy pomoc wszystkim, którzy potrzebują wsparcia i pocieszenia, więc jeśli czujecie się osamotnieni, zagubieni, jeśli zasypiacie głodni albo macie inne pilne potrzeby materialne i niematerialne, usłyszcie, możecie na nas liczyć. Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie, że utożsamiacie się z niewidzialnymi, że nasza audycja niesie nadzieję i przywraca wam wiarę w życie wspólnotowe. Piszecie przede wszystkim, że czekacie na pomoc i pomoc niesiecie. Dzielicie się też swoimi przeżyciami, tak jak Jola, która gościła u nas niedawno i przepłynęła Bałtyk, by zorganizować darmowe lekcje pływania dla dzieci z domów dziecka. Posłuchajcie. Hej, konie widzialni. Pozdrawiam Was z Gorzowa. Właśnie udało mi się spełnić moje największe marzenie i powiem Wam szczerze, że do dzisiaj w to nie wierzę i wzruszam się, gdy o tym myślę. Chciałam Wam powiedzieć, że warto marzyć. Przepłynęłam ten kawałek Bałtyku dokładnie w 9 godzin i 44 minuty, to 18 kilometrów. Pierwszy termin mi się nie powiódł, bo gdy dojechałam do Gdyni następnego dnia, złapała mnie grypa żołądkowa, mnie i całą ekipę, więc musieliśmy znowu wrócić do Gorzowa. Na szczęście udało przełożyć się termin i 27 sierpnia we wtorek o 6 rano wyruszyłam z plaży. Przywitał mnie piękny wschód słońca. Dla takich widoków naprawdę warto było się męczyć. Pierwsze 10 km może było dla mnie dość łaskawe. Oczywiście złapał mnie kryzys mentalny około 6 km, ale mój brat i ekipa na łódce dość dobrze mnie wspierali. Tak naprawdę od 10 km może nie chciało mnie wpuścić. Fale były... W sumie na początku płynęłam pod fale, później fale były tak duże, że stwierdziłam, że muszę zmienić styl. 5 km później stwierdziłam, że popłynę żabką. To już był 15 km. No najgorsze było to odczucie soli w całym organizmie, w przełyku, nie miałam śliny. A najgorszy kryzys to był taki, że okulary już nie chciały mi się kleić do twarzy i w sumie płynęłam już z wodą słoną w oczach. Szczerze powiedziawszy, już mi to nawet nie przeszkadzało. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Generalnie te 10 prawie godzin to naprawdę był niesamowity czas, różny, bo miałam mnóstwo myśli, tych dobrych i tych złych. Były nawet łzy. Nikomu nie mówcie, okej? Naprawdę, tyle czasu bez telefonu, bez różnych bodźców daje nam dużo do myślenia. Chciałam podziękować wszystkim właśnie tutaj, którzy mnie wspierali i Was, którzy też słuchaliście tej audycji. Wszystkich, którzy dorzucili się do zrzutki. Chciałam właśnie powiedzieć, że do tego momentu uzbierałam 9808 zł. Odezwało się też do mnie miasto, które powiedziało, że dołoży brakującą kwotę. Zbiórka nadal trwa do końca września, więc można nadal się tutaj dorzucić. Co fajnego? Dzisiaj właśnie dodzwoniłam się jeszcze do domu dziecka. Okazało się, że 30 dzieciaczków będzie chciało wziąć udział w tej mojej całej akcji, więc naprawdę czuję się zadowolona, że aż tyle dzieci będzie mogło brać w tym udział. No co, dziękuję i ściskam Was gorąco. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Jola wychowała się w rodzinie zastępczej. Kiedyś nie umiała pływać i omal nie utonęła w przeręblu. Skończyła studia i dziś uczy pływać dzieci z domów dziecka. Między innymi dzięki Wam, dzieci z domu dziecka w Gorzowie Wielkopolskim, otrzymają kostiumy i akcesoria pływackie. Przez cały rok będą uczęszczały na darmowe lekcje pływania, a Jola... Wierzę w to głęboko, sprawi, że nie utoną na basenie i w życiu. Mógłbym powiedzieć teraz więcej wielkich słów, ale po co? Posłuchajmy lepiej naszej kolejnej niewidzialnej Pani Chmury. Cześć, tu Pani Chmura. Pomagam, bo świat jest dzięki temu lepszym miejscem. Mam też taką teorię, że dzięki temu otacza nas taka lepsza energia. Poznaję ludzi, którzy zwykle są mniej drapieżni, a bardziej ludzcy. Daję od siebie, ale też dostaje od ludzi dużo wsparcia. Relacje, jakie nawiązuje się w taki sposób, pozbawiają masek, są bardziej zaangażowane. Pomagam zwierzętom, mam do kogo uśmiechnąć się, gdy jakiś zwierzak jest w kłopocie albo trzeba go tropić z sardynką ciemnym lasem. Podobno przetrwają ludzie życzliwi i ja całym sercem na to liczę. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Liczą się drobne gesty życzliwości. Ja też na to liczę, droga pani Chmuro, i wierzę, że w pomaganiu jesteśmy prawdziwsi. Pani Chmura wysłała jedzenie dla psów i kotów, a my przypominamy, że pani Weronika i pani Anna, opiekunki zwierząt, proszą o suchą karmę dla swoich podopiecznych. O jedzenie dla siebie, dla schorowanej mamy i siostry prosiła pani Aneta i na szczęście usłyszała ją pani Marzena. Dlaczego pomogłam w sposób bezinteresowny? Powinnam powiedzieć krótko, bo tak trzeba. Ale uważam, że takie krótkie wypowiedzi nie do końca mówią wszystko. Dlatego to powiem, że potrzeba jedzenia, potrzeba żywności jest najbardziej podstawową potrzebą. I mi, jako człowiekowi, jest bardzo przykro, że są ludzie, którzy nie mogą zaspokoić swoich najbardziej podstawowych potrzeb. Dlatego pomagam. Dziękuję. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Każdym moim następnym słowem popsułbym to, co powiedziała pani Marzena. Dziękuję, że jest pani z nami. I dziękuję Adamowi, a także jego przyjaciołom z Fundacji Teraz Ulica w Bielsku-Białej, którzy zrobili coś, co nie mieści się w głowie. W odpowiedzi na apel pani Anety i pani Anny zorganizowali ponad 80 kg żywności długoterminowej. Niech to, kochani, zawsze do was wraca w życzliwości ludzi. Dzień dobry, z tej strony Adam Błodarczyk z Fundacji Teraz Ulica. W odpowiedzi na apel pani Ani oraz pani Anety, słuchaczek Trójki, zorganizowaliśmy zbiórkę dla rodzin oraz dla zwierząt, którymi panie się opiekują. Natomiast nie mamy za bardzo jak tego przewieźć, a jest tego dosyć sporo, ponieważ wraz z naszymi wolontariuszami oraz zaprzyjaźnionymi fundacjami prozwierzęcymi OTOS z Bielska Białej i Fundacja Budrysek zorganizowaliśmy karmę dla psów i kotów oraz artykuły spożywcze dla rodzin. Natomiast nie mamy jak tego przewieźć z Bielska Białej do Warszawy oraz Kutna. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić jakimś kurierem, no to wychodzą dosyć duże kwoty, które moglibyśmy jeszcze przeznaczyć na jakieś jedzenie. Dlatego jeżeli ktoś miałby taką możliwość, to bardzo prosimy o kontakt oraz my spakujemy to, te wszystkie rzeczy, przygotujemy paczkę i ona byłaby do odebrania w naszej fundacji. Jeżeli ktoś chciałby się również zaangażować w taką pomoc, to bardzo prosimy o kontakt. I pozdrawiamy z Bielska Białej. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Wzywamy was, niewidzialni. Wspaniali ludzie zorganizowali jedzenie, na które czekają inni wspaniali ludzie, z tym, że głodni. Zwracamy się teraz do wszystkich niewidzialnych. Być może są wśród was tacy, którzy mogliby przewieźć paczki żywnościowe z Bielska Białej do Warszawy albo z Bielska Białej do Kutna. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Nie ma w nas zgody na głód, nie ma w nas zgody na obojętność. Dziękuję, niewidzialni, bo i w tym tygodniu okazaliście wielkie serca. Smutek onieśmiela. walczy z postem. 15 chudych lat, to musi się już skończyć. Za oknem ciężki świat, to musi minąć, ja wiem. Przyjdzie słoneczny dzień, musi minąć jak deszcz, jak koszmarny zły sen. Musi minąć, ja wiem. Przyjdzie słoneczny dzień, to musi minąć, ja wiem. Musi minąć. Niewidzialni nie odwracają wzroku od ludzi w potrzebie. Niewidzialni nie potrzebują słów zachwytu nad sobą. Pomagają, bo wiedzą, że tak trzeba. Łukasz ma 32 lata, choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Opiekuje się nim samotnie ciotka. Łukasz usłyszał historię pana Tomasza, któremu niewidzialni wyremontowali dach domu. Pomyślał, że może i jego spotka podobne szczęście. Witam, mam na imię Łukasz, mam 32 lata. Moja potrzeba jest bardzo pilna, ponieważ mieszkam w bardzo starym domu, a jestem osobą z niepełnosprawnością. Od urodzenia choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Poruszam się tylko i wyłącznie na wózku. Jako osoba niepełnosprawna utrzymuję się z renty. Mieszkam z ciocią, która jest na niewielkiej emeryturze, która mi pomaga i się mną zajmuje. Moje wydatki to oprócz rachunków jeszcze bardzo kosztowna rehabilitacja, która kosztuje mnie około 3000 zł miesięcznie. W tym domu remont jest wymagany, szczególnie dachu, bo dach od nowości nie był wymieniany i jest po prostu dziurawy. I grozi nam niestety, że dach w krótkim czasie zacznie przeciekać. Dodatkowo wymiany wymaga również główna skrzynka bezpieczników i przeniesienia w inne miejsce, ponieważ znajduje się ona na strychu i jest jeszcze w tym bardzo starym systemie bezpiecznikowym i jest to niebezpieczne, bo jest to odkryte, więc może się tam też woda dostać i może być nieszczęście. To jest moje jedyne miejsce na ziemi, jedyny dom, w którym mogę mieszkać, jeżeli ten dach zacznie przeciekać, a zacznie, tylko nie wiemy kiedy, oby jak najpóźniej, to będzie nieszczęście, bo stracę po prostu jedyny dach nad głową i nie wiem, co będzie. No nie wiem, co będzie, nawet nie chcę o tym myśleć, co będzie. Dlatego razem z ciocią prosimy o pomoc. No bardzo proszę o uratowanie mojego azylu kochanego, gdzie zyskałem spokój i bezpieczeństwo. Bardzo proszę Państwa o pomoc. Bardzo dziękujemy z ciocią już teraz za wszelką okazaną pomoc. Pozdrawiamy serdecznie. Wzywamy Was, niewidzialni. Dom, w którym pan Łukasz mieszka razem z opiekującą się nim ciocią, to jego jedyne miejsce na ziemi. Jedyne miejsce, w którym pan Łukasz może mieszkać. Jeśli są wśród was dekarze, elektrycy, ludzie, którzy dysponują materiałami budowlanymi i chcieliby się nimi podzielić, proszeni są o kontakt pod adresem niewidzialni@polskieradio.pl. Suchy dach nad głową, podobnie jak jedzenie, to pierwsze potrzeby człowieka. A jeśli cokolwiek może się z tym równać, to tylko zdrowie. Dlatego wysłuchajcie prośby, którą chcę wam przekazać pani Aleksandra. Witam was, drodzy niewidzialni. Mam na imię Ola i chcę wam przedstawić trudną sytuację pewnego młodego chłopaka. Ma on na imię Mateusz, ma 39 lat, dwoje dzieci i kochającą żonę. Jest zawodowym strażakiem. Od 19 lat pomaga ludziom i ratuje im życie. Teraz niestety sam potrzebuje pomocy. Jest też sportowcem i trenerem personalnym. Przez całe życie to on starał się pomagać innym. Ciężko pracował, ze wszystkim radził sobie sam. Jednak choroba to zmieniła i po 19 latach służby zmusiła go do rezygnacji z pracy strażaka. To dlatego, że w 2022 roku zachorował na raka języka. Przeszedł wtedy operację usunięcia części języka. Wykonano przeszczep z przedramienia. No i teraz ma niestety trudności z mówieniem. Kilka miesięcy później nowotwór pojawił się w płucu. Lekarze wycięli mu płat płuca, a następnie wykryto znów przerzut w oskrzelach. Ponowne leczenie okazało się nieskuteczne. Mateusz myślał już, że nie ma dla niego ratunku. Okazuje się jednak, że można go leczyć, ponieważ badania genetyczne, które mu zrobiono, pokazały konkretny gen, na który można oddziaływać leczeniem celowym. Lek ten niestety nie jest refundowany. I Mateusz w tej chwili jest już po pierwszym wlewie, za który zapłacił sam, ale dalszej części leczenia nie da rady udźwignąć. Jest założona zbiórka charytatywna na portalu Się Pomaga, ale niestety zatrzymała się ona na 60% potrzebnej kwoty. Brakuje jeszcze na leczenie około 130 tysięcy. Jeśli tempo wpłat nie przyspieszy, to nie damy rady uzbierać kwoty potrzebnej na leczenie, a jest to jedyna nadzieja dla tego chłopaka. Mateusz posiada konto na Instagramie, w którym od 2 lat opisuje dzień po dniu przebieg choroby. Dzięki temu wspiera też innych. Niektórym udało się uniknąć ciężkiej choroby, bądź nawet ocalić w ten sposób życie, ponieważ zwrócili uwagę u siebie na podobne objawy. I teraz ludzie piszą do niego ze swoimi problemami, dziękują mu za uratowanie życia w ten sposób. Ci, którzy zaobserwowali też u siebie takie objawy, mieli szansę na wczesną diagnozę. Można go odnaleźć pod nazwiskiem Mateusz Gawron. Dziękuję bardzo. Wzywamy was, niewidzialni. A już za chwilę, zważywszy na trudną sytuację pogodową, nadamy serwis informacyjny. Zostańcie proszę z nami. Usłyszymy się ponownie zaraz po serwisie. Zapraszam, Romuald Wójcik. O tym, że jedna osoba zginęła w powodzi w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku, poinformował premier Donald Tusk. Chodzi o mężczyznę, który utonął w miejscowości Krosnowice. Policjanci starają się do niego dotrzeć, jednak na razie jest to niemożliwe. Otrzymaliśmy zgłoszenie, ale miejscowość jest zalana. Nie mamy żadnych ustaleń w tej sprawie. Nie wiemy, jakie były okoliczności i przyczyny śmierci, powiedział Tobiasz Fonfara z komendy w Kłodzku. Woda zalewa to miasto oraz Głuchołazy na Opolszczyźnie. Lądek Zdrój został odcięty od komunikacji drogowej. Mówił o tym w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Sytuacja tu jest bardzo trudna na ten moment. To jest Stronie Śląskie, to jest Lądek, ale to są również część miasta Kłodawa. To jest również kilka miejscowości na terenie właśnie powiatu kłodzkiego. Drogi są faktycznie w wielu miejscach nieprzejezdne na terenie tych powiatów i również na terenie województwa opolskiego w powiecie nyskim. W Kotlinie Kłodzkiej trwają ewakuacje. Bez prądu jest tam 17 tysięcy osób. W Raciborzu zalany został zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze. Najgorsza sytuacja na zbiornikach panuje na Opolszczyźnie. Chodzi o Jarnołtówek i Jezioro Nyskie. Mieszkańcy Nysy obawiają się zalania miasta. Według raporty wojewody opolskiego rano w tym regionie stany alarmowe obowiązywały na 9 rzekach. Na Odrze do osiągnięcia stanu alarmowego brakowało 50 centymetrów. Największym problemem dla służb jest skłonienie części osób do ewakuacji, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Piotr Błaszczyk zaapelował do mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, by słuchali poleceń ratowników. Bardzo często zdarza się tak, że służby mówią, konieczna jest ewakuacja, a społeczeństwo nie chce się temu przyporządkować. I jest to po pierwsze narażenie swojego życia i zdrowia, po drugie wsypanie piachu w tryby maszyny pomocowej. Dlatego jeżeli ktokolwiek z Państwa jest aktualnie na tym zagrożonym terenie, jest decyzja ewakuacji, absolutnie nie sprzeciwiajmy się temu, podporządkujmy się poleceniom służb. Według informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w całym kraju stany alarmowe przekroczone są w 85 miejscach. Kolejny serwis w Trójce o 11. Niewidzialni. Pan Mateusz ratował ludzi z pożarów, jeździł do rannych w wyniku wypadków samochodowych, kiedy zachorował na raka i musiał zejść ze służby, nie obraził się na nową rzeczywistość i zaczął ratować ludzi, namawiając ich na profilaktykę. Łączymy się teraz z panią Aleksandrą, ciocią pana Mateusza, która chce działać, chce ratować swojego siostrzeńca. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry. Pan Mateusz walczy o zdrowie nie tylko dla siebie, ale też dla najbliższych, ma żonę i dwoje dzieci. Czego się życzy rodzinie, kiedy jest w niej ciężka choroba? No myślę, że miłości, zrozumienia, wytrwałości, cierpliwości, ale to wszystko tam jest w tej rodzinie. Pani Aleksandro, dołączamy więc do tych życzeń z całych sił, a jak możemy pomóc? Wiem, że pojawiła się nadzieja w postaci leczenia celowanego, ale lek oczywiście nie jest refundowany. Niestety nie. Leczenie to kosztuje 360 tysięcy złotych. Mateusz, tam jest chyba 10 wlewów po prostu właśnie w trakcie tego leczenia i Mateusz pierwszy sobie sam opłacił, ale niestety za następne już nie da rady. I jest założona z tego powodu zbiórka na portalu Się Pomaga pod nazwiskiem Mateusz Gawron. Jeśli chciałby ktoś pomóc i wejdzie na tą zbiórkę, to na pewno rozpozna, że to jest ta osoba, bo jest zdjęcie właśnie jak jest strażakiem, tak, z jego pracy. Dziękuję, pani Aleksandro. Pan Mateusz ratuje ludzi od 18 roku życia i nigdy nie oczekiwał wdzięczności. Dziś w najtrudniejszym momencie to my okażmy mu wdzięczność za wszystko, co robił dla ludzi, także teraz w chorobie. No tak, to byłoby super. Tam brakuje jeszcze 126 tysięcy do pełnej kwoty na leczenie. Także jeżeli ktoś mógłby pomóc, to byłabym wdzięczna bardzo. Dziękuję, pani Aleksandro. Wiem, że nie na słowa państwo teraz czekacie, a na realną i pilną pomoc. Dlatego piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Ratujmy Mateusza. Dziś rozmawiamy o lęku, ponieważ coraz częściej ośmielacie się do nas pisać o swoich lękach, o tym, że nierzadko ciężko jest wam sobie z nimi poradzić. Po pierwsze, bardzo wam dziękuję za zaufanie, to budujące i zobowiązujące, dlatego wychodzimy dziś naprzeciwko lękom, a naszym sprzymierzeńcem w tym staraniu jest Katarzyna Szczerbowska, asystentka zdrowienia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, związana także z Fundacją F. Wreszcie wspaniała kobieta, która o lękach wie sporo, nie tylko dlatego, że ma szeroką wiedzę teoretyczną, ale także dlatego, że jest osobą z diagnozą schizofrenii i sama tych lęków, no właśnie, doświadcza czy doświadczała? Czasem doświadcza, ale staram się sobie z nimi radzić, uczę się z nimi radzić. No właśnie, widzę przed sobą wspaniałą, ufną, pewną siebie, ciepło nastawioną do ludzi kobietę, która w dodatku, tak przeczytałem, deklaruje, że kocha życie, ale nie zawsze tak się czułaś, nie zawsze tak było, prawda? Myślę, że dużym lękiem napawiają nas inni ludzie. To jest moje doświadczenie. Ja bardzo długo wyobrażałam sobie, że ludzie są tak samo delikatni i wrażliwi jak ja i potrafiłam przeżywać drgnienie czyjejś powieki, ton głosu, to jak ktoś stanął. Musiałam się nauczyć, że to jak zachowują się ludzie nie dotyczy mnie. Nie zawsze jest tak, że jestem w stanie odczytać wszystkie te znaki, choć oczywiście z czasem się tego uczymy i coraz łatwiej nam rozumieć i widzieć, co się kryje pod tym, w jaki sposób ludzie się zachowują, ale ludzie są bardzo nieprzewidywalni. Jak jedziesz tramwajem, to wszyscy siedzą na krzesłach i każdy z tych ludzi ma jakieś emocje, jakiś świat wewnętrzny, a nie jesteś w stanie, patrząc na nich, dowiedzieć się, co się tak naprawdę dzieje. Też nie każdy jest w stanie opowiedzieć o swoim wewnętrznym świecie. Fajnym i ciekawym wyzwaniem jest to pracowanie nad tym, żebyśmy się lepiej dogadywali, ponieważ to my też potrafimy na siebie ogromnie terapeutycznie działać. Nie ma nic wspanialszego niż posiedzieć z człowiekiem, z którym człowiek czuje się sobą, z którym czuje się bezpiecznie. Pięknie powiedziane. Powiedziałaś o tym wewnętrznym świecie. Ja wiem też, że pięknie potrafisz opisywać. Jak byś opisała ten swój wewnętrzny świat? On jest bardzo zmienny. Ja bardzo dużo czytam i przyglądam się ludziom. W tej chwili studiuję psychologię. Jestem na 4. roku. To też ogromnie zmieniło mój sposób patrzenia na ludzi, bo psychologia dostarcza nam wielu świetnych narzędzi do tego, żeby bardziej świadomie być w relacjach. Ale też myślę, że może być pewnego rodzaju pułapką, bo jeżeli cenimy spontaniczność, to dobrze te narzędzia psychologiczne czasami schować. Natomiast myślę, że gdyby podstawy psychologii były w szkole, to byłoby nam dużo łatwiej i dużo mniej z nas przeżywałoby kryzysy psychiczne i łatwiej byłoby nam też walczyć z lękiem. Sprawa lęku i w ogóle wszelkich problemów, jakie mamy ze sobą, wiąże się z tym, że nie ma jednej recepty. Nie ma przepisu na to, jak masz sobie poradzić z lękiem. Ja ci mogę opowiedzieć, co mi pomogło. Ty możesz to wziąć, co tobie się podoba z tego i sprawdzić, czy u ciebie to działa. Wracając do pytania, bo nie chcę od niego uciec, z czym jest mój wewnętrzny świat. Mnie bardzo dużo ludzi rzeczy zachwyca. Ja bardzo lubię się przyglądać ludziom. Chyba ludzie są dla mnie najważniejsi. To jest dla mnie niesamowicie ciekawe. Na przykład kiedyś odkryłam jako dziecko, że niesamowicie dziwne jest to, że ja zawsze widzę tylko pół człowieka. Jeżeli stoi do mnie przodem, to nie widzę tego, co się dzieje z tyłu. I czasem tak fajnie jest spojrzeć na ludzi jakimś świeżym okiem. Na przykład ja interesuję się modą. Uwielbiam ubrania. Uważam, że potrafią być wspaniałą sztuką. No i też właściwie ubrania decydują o tym, jak jesteśmy odbierani przez innych. Warto to docenić. Jest taka tendencja do tego, żeby współpracować z ludźmi, którzy siedzą w kawiarniach i przyglądają się trendom na ulicy. Z tego korzystają projektanci mody, bo często to ulica pierwsza odkrywa jakąś rzecz, która staje się modna. Pewnie ktoś, kto się specjalizuje w szukaniu takich rzeczy, No to też zauważą. Ale to opowiadasz, tak mi się wydaje, o świecie zewnętrznym, a pytałem raczej o świat wewnętrzny. Do tego jeszcze wrócimy, bo kiedy czytam o twoich doświadczeniach, to mam wrażenie, że przeżyłaś już kilka żyć. Pierwsze przed tym pierwszym kryzysem, drugie w trakcie kryzysu, potem był ten czas hospitalizacji i zdrowienia, no jest ten czas teraz. Opowiedz proszę o każdym z tych etapów. Byłaś kiedyś dziennikarką, która nie dosypiała, która pracowała ponad możliwości organizmu. Z tego brały się twoje lęki? No jesteś dziennikarzem, to wiesz, że jak pracujesz w takim miejscu, to praca wypełnia ci całą głowę, bo nawet jeżeli akurat nie piszesz tekstu, to myślisz o tym, jak go napisać, albo szukasz źródeł do tego. Nawet jeśli gotujesz obiad, to zastanawiasz się, jak ułożyć początek tego, co chcesz napisać, albo co wybrać. To był czas, kiedy bardzo moje życie wewnętrzne było poświęcone pracy. Zawsze miałam bardzo bujną wyobraźnię. Od kiedy pamiętam, wyobrażałam sobie mnóstwo rzeczy, na przykład, że jestem w kosmosie, albo że moje łóżko to łódź. I to chyba zostało. Lubię sobie wyobrażać. Jako dziecko bardzo dużo kłamałam. Ciągle wymyślałam niestworzone historie dotyczące mojego życia. Musiałam się nauczyć nie kłamać, bo ludzie nie lubią być oszukiwani. Lubią szczerość i myślę, że to jest w ogóle klucz do tego, żeby się świetnie czuć w relacjach, być szczerym. I kiedy tak pracowałam bardzo intensywnie, zaczęłam cierpieć na bóle głowy, koleżanka mi doradziła, żebym poszła do terapeuty. I ta terapia nie pomagała, terapeuta wysłał mnie do psychiatra. No też wcześniej próbowałam zidentyfikować źródło tego bólu, chodząc do neurologa. Wydawało mi się, że mam raka mózgu po prostu. Ale okazało się, że to są tak zwane objawy czynnościowe, czyli na tle psychicznym. Taka wrażliwość. Wzięłam leki na depresję, choć myślę, że nie miałam takich typowych objawów depresji. Chciało mi się pracować, chciało mi się wstawać. Może gdyby wtedy mnie zdiagnozował psychiatra, no to by stwierdził, że to są takie okresy hipomanii, wzmożonej bardzo aktywności i niedziela, która polega na tym, że leżę w łóżku jak kłoda i patrzę w sufit, żeby się zregenerować. Nie jestem w stanie ruszyć ręką i nogą. Pewnie tak to by było. Właśnie w przypadku takiego trybu życia, o jakim mówimy, często w to wchodzą ludzie, którzy miewają takie okresy hipomanii, ale leczą tylko te okresy depresyjne, które im nie pozwalają pracować na cały regulator. Pytam o twoje doświadczenie osobiste, bo twoja historia niesie nadzieję wszystkim tym, którzy takich lęków doświadczają. Piszą do nas słuchacze i coraz częściej opowiadają właśnie o swoich lękach. One mają podłoże ekonomiczne, relacyjne, często wynikające z osamotnienia, z ciężkiej choroby albo z lęku przed chorobą. Czy ty, kobieta, której udaje się oswajać swoje lęki, potrafisz dodać otuchy? Piekłem potrafi być nasz mózg. My się boimy tego, co będzie. Boimy się tego, co było. Bardzo często wyolbrzymiamy rzeczy. Strach ma wielkie oczy. I to jest wielkie ćwiczenie. Pomaga w tym, żeby sobie z tym poradzić. Każdy może mieć własną drogę do tego. Do każdego jest inny klucz i każdemu co innego pomaga. Ale są takie rzeczy w miarę uniwersalne, to znaczy dbanie o halt. To jest taka technika z pracy z osobami z uzależnieniami, od angielskich słów głodny, rozzłoszczony, samotny i zmęczony. Dobrze jest unikać tych rzeczy. Dużo lepiej funkcjonujemy, kiedy jesteśmy wypoczęci. To najłatwiej właściwie zobaczyć. I chyba kiedy są przy nas bliscy. Wiem, że tobie w tej drodze zdrowienia pomogła bliska osoba. Czy bliska relacja, doświadczenie obecności drugiej osoby pomaga? Myślę, że wyleczyć może nas tylko drugi człowiek. Bardzo teraz staram się o to, żeby przy pacjentach, którzy są w trudnych bardzo stanach cierpienia, było jak najwięcej ludzi, którzy mogą dać im radość, empatię, emocje, dlatego że nawet jeżeli taka osoba sama nie jest w stanie okazać, co czuje, to jest bardzo, według mojego doświadczenia i według tego, o czym rozmawiam z przyjaciółmi, którzy przez to przeszli, to jest niezwykle ważne. My się jesteśmy tak wrażliwi jak gąbka, jak membrana. Nie wiem, jak to w bardziej sposób obrazowy powiedzieć. To jest trochę tak, że jak wchodzę do pomieszczenia, to bardzo czuję, co się w nim stało. Bardzo czuję to, co czuje drugi człowiek. To nie zawsze muszą być emocje ze mną związane. On może być na przykład zdenerwowany czymś zupełnie innym, a ja to czuję po prostu w swoim brzuchu. I jak ma się taką wrażliwość, jest bardzo trudno wytrzymać w świecie. I myślę, że to ona jest powodem tego, że niektórzy z nas dostają psychozę, czyli lądują w świecie równoległym, który chyba najlepiej porównać do snu w tym miejscu, w tej rzeczywistości dzieją się rzeczy bardzo przypominające sen, bo bywa, że czujemy, że ktoś nas obserwuje, goni, tak jak we śnie, albo że wydają nam się rzeczy. Też jesteśmy w takiej kulturze, która tego doświadczenia nie akceptuje, która się tego doświadczenia boi, więc fajnie, że trochę o to zaczepiliśmy. Jest to doświadczenie, które jest bardzo mocno związane z lękiem, dlatego że kiedy się tego doświadcza, to ludzie się nas boją, a że my się zarażamy emocjami, no to też zaczynamy się bać, boimy się też tego, co się z nami dzieje, bo nie zawsze to, co produkuje nasz mózg, jest przyjemne, a zazwyczaj wręcz nie. Dużym wyzwaniem jest nauczenie się, jak w sposób bezpieczny regulować emocje. Są takie sposoby i każdy może je znaleźć. Zazwyczaj się podpowiada ludziom, żeby poszli na jogę, pooddychali, nauczyli się technik oddechowych, żeby zadbali o sen. To właściwie każdemu można polecić. Chodzą ludzie na takie warsztaty mindfulness, ale to nie wszystkim pomaga. Na przykład mnie to totalnie rozwala, bo ja potrzebuję się, mnie uspokajają rzeczy, które dostarczają adrenalinę. To znaczy ja bardzo lubię chodzić po górach, przełączać się między czynnościami. I podobno, spytam na koniec, jesteś szczęśliwsza i bardziej spełniona, kiedy koncentrujesz się nie na sobie, tylko na innych ludziach. Dlaczego? Ludzie wrażliwi. W ogóle ludzie myślą o sobie przez 90% czasu. Ludzie wrażliwi mają tendencję do odnoszenia wszystkiego do siebie. Ja nie mam wątpliwości. Moje odkrycie jest takie, że moje życie ma sens wtedy, kiedy jestem w relacjach. Po prostu miłość nadaje sens. Ona właściwie sprawia, że my tu jesteśmy i możemy rozmawiać, bo ktoś, przynajmniej komuś kiedyś wydawało się, że ta druga osoba mu się podoba. I miłość jest taką siłą leczącą, ale też na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś doświadcza kryzysu, bo często my mamy takie trudne sytuacje i wiemy, że pomaga nam rozmowa z bliskimi, różne nasze sposoby na to, żeby dotrzeć do zasobów się wyczerpało i potrzebujemy pójść do specjalisty, to są miejsca, które nam udzielają pomocy. Jest to na przykład Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie możemy dostać 10 bezpłatnych spotkań z psychologiem. Są centra zdrowia psychicznego, do których możemy się zgłaszać od 8 do 18 w każdy dzień powszedni. Porozmawia z nami psycholog i zostanie do nas dobrany odpowiedni plan wsparcia. Jeżeli rzecz dzieje się w nocy i dzieje się coś bardzo trudnego, możemy podjechać do najbliższego szpitala psychiatrycznego lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. To też możemy zrobić stojąc na ulicy. Warto też przyglądać się, jakie mamy organizacje pozarządowe w okolicy, bo wiele fundacji organizuje warsztaty z poprawy komunikacji, z poprawy relacji społecznych. Nie tylko dla osób, które doświadczają kryzysu, ale są też takie, gdzie są grupy z HAD-em. No i zapraszam po pomoc do asystentów zdrowienia, którzy przyjmują w poradni Fundacja F.5. Pierwszych wizyt jest bezpłatnych. Dziś naszym gościem była wspaniała asystentka zdrowienia, Katarzyna Szczerbowska. Kasiu, dziękuję Ci za tą rozmowę, która naprawdę niesie nadzieję. Dziękuję bardzo. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Myślami jesteśmy z tymi, których domy i miejsca pracy zostały zalane, z ludźmi zmuszonymi do ewakuacji, z ludźmi, których nie stać było na ubezpieczenie domów. Jesteśmy z Wami nie tylko myślami, ale i w gotowości do pomocy. Bartek Machajewski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Thank you.